ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ہے وہ ان کو مل جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے نیک لوگوں کو بشارت اور برے لوگوں کو عذاب کی وعید و دھمکی ارشاد ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک میقات معلوم اور وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر لمحہ بھر کی بھی تو تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی پھر بنی آدم کو اللہ پاک ڈراتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے تم کو ہماری آیات سنائیں گے بشارت بھی دیں گے اور خوف بھی دلائیں گے اب جو ڈر گیا اور اپنی اصلاح کر لی محرمات یعنی اللہ کے حرام کردہ کاموں اور باتوں کو ترک کر دیا اطاعت کے کام کرنے لگا تو اس کو نہ کسی خوف کا سامنا ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم گھیرے گا لیکن جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور غرور سے کام لیں گے یہی لوگ اہل جہنم ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے ملک الموت کی ظالم لوگوں سے ملاقات پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر کذب کا افترا کرے یا اللہ کی آیتوں اور معجزات کو جھٹلائے یہ لوگ نوشتہ تقدیر سے اپنا حصہ پالیں گے مفسرین نے اس کے معنی میں اختلافات کیے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا یا یہ کہ جو خیر کریں گے اس کی جزا خیر ملے گی اور بد کی جزا بد ملے گی یا اپنے حصے سے مراد اپنا عمل اپنا رزق اور اپنی عمر اور یہ قول معنی اور سیاق عبارت کے لحاظ سے قوی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ ہمارے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور اس آیت کے معنی کی مثال یہ قول پاک بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کذب کا افترا کرتے ہیں وہ دنیا میں تمتع کے لحاظ سے کوئی فلاح نہیں پائیں گے اور جب پھر وہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے کفر کے سبب ہم انہیں عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے پھر فرمایا کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اے نبی اسے کرنے دیجئے آپ کو اس کا کفر رنج اور کوفت میں نہ ڈالے ان کو آخر ہماری طرف آنا ہی ہے اس وقت ان کے اعمال ان پر کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والے ہیں ہم نے تو چند روز تمتع ان کو دے رکھا ہے اللہ پاک آیت بالا میں خبر دیتے ہیں کہ ملائکہ جو مشرکین کی روح قبض کریں گے تو موت کے وقت ان کو ڈرائیں گے اور روح قبض کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے انہی سے دعا مانگتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے انہی کو بلاؤ تاکہ وہ تم کو دوزخ سے چھڑائیں تو وہ جواب میں کہیں گے وہ اب کہاں، وہ تو سب بھاگ گئے، ہم کو تو اب ان کی خیر کی بھی امید نہیں، اور اپنے منہ آپ اقرار کرنے لگیں گے کہ ہم کفر کرتے رہے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے تھے۔